Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. 89. ayette kaldık. Şimdi münafıklarla Müslümanlar münafıklar konusunda iki gruba ayrılmıştı. Bunları anlatırken Yüce Allah münafıkların içindeki niyetlerini, isteklerini, iradelerini de gündeme getiriyor. Böyle bir münafıkların şahsiyet analizini yapıyor. Davranışlarının arkasındaki nedenlere, niyetlere, isteklere iniyor. Şimdi bu ayeti okuyalım, manasını verelim, sonra açıklayalım. Veddu, isterler, istediler onlar. Münafıklar isterler, arzu ederler. Ama veddu'den getirdiği için böyle ihtirasla çok derinden isterler. Lev tekfuru ne? Sizin inkar etmeniz, keşke siz inkar etseniz diye isterler. Yani Müslümanların inkar etmelerini isterler. Kema keferu, kendileri inkar ettikleri gibi sizin de inkar etmenizi isterler onlar. Ne olacak? Fetekûnûne sevâen, de eşit olasınız. İnkarda eşitlik. Yani onlar istiyorlar ki siz kafir olasınız, de inkarda eşit olasınız. İnkarda buluşasınız. Şimdi manayı verelim, anlatacağız. Fela tettehidû minhum evliyâe, onlardan bir kısmını dost edin mi? Onlardan dost edin mi? Hatta yuhâciru fî sebîlillâh, Allah yoluna hicret edene kadar. Fe in tevellev, eğer yüz çevirirlerse bu hicretten, fehudûhum, onları yakalayın, vektulûhum, onları öldürün, haydu vecettumuhum, bulduğunuz yerde onları öldürün. Ve la tettehidu minhum veliyyen ve la nasira, onlardan dost ve yardımcı edin dedi. Tabii burada Allah-u Teala münafık bir toplum veya bir toplumun içerisinde münafık grupları ele alıyor. Toplumlar arası ilişkilerde münafık varı siyaseti ele almış oluyor burada Allah-u Teala. Uluslararası inanç farklılıklarını veya bir toplumun içerisinde münafıklık yapıp o toplumun siyasetini nifaka sürükleyen veya o toplumun sosyal ahlakını bozan, çürüten insanların durumunu ele alıyor Allah-u Teala. Şimdi burada veddu, mevedde kelimesi buradan gelir. Sevgi demektir aslında. Veddu, candan isterler manasına geliyor. Erade yürüdüden biraz daha farklıdır yani bu kelime. Lev tekfurune, keşke siz inkar etseniz, kema keferu, onlar inkar ettikleri gibi, fetekûnûne sevâen, ve eşit olsanız. Şimdi komünizmle kapitalizmin arasında veya pardon, komünizmle İslam arasında ki farkı biz anlatırken eskiden derdik ki komünizm yoklukta eşitlik arar, İslam varlıkta eşitlik arar. Fark bu. Yani komünizmle bunun farkı bu. Şimdi münafıklıkla Müslümanlığın farkı bu. Bunu da veriyor Allah-u Teala. Müslümanlık imanda birleşmeyi, eşit olmayı ararken münafıklık inkarda eşitliği arıyor. İmansızlıkta eşitlik arıyor. Anlıyor musunuz bakın? Şimdi aynen bu burada mevcut. 1400 sene evvel Allah-u Teala bunu anlattı. Şimdi şöyle bir durum burada Allah-u Teala arz ediyor. Yani kafirler, münafıklar Müslümanların inkar etmelerini, inkara getirmeleri için çalışırlar. Bu isteğin peşine koşarlar. Halen dünya böyle. Halen dünya böyle. Şu an. Yani Hristiyan alemiyle, efendim inkar alemiyle Müslüman aleminin arasındaki ilişkiler sisteminde bu var. Hristiyanlar istiyorlar ki bunları Hristiyanlıkta buluşturalım. Katolikizmde. Katolikizm nedir? Şirk, müşrik. Yani müşriklikte buluşalım. Bugün bu dünya bunu yaşıyor. Niye uğraşıyorlar, misyoner gönderiyorlar Müslümanlarla? Müslümanları misyoner Hristiyan yapmak istiyorlar. Nedir bunların sebepleri? İşte bu. Bir kültür mücadelesi, bir din inanç mücadelesi var bugün dünyada. Bakmayın siz ekonomik mücadele, şunlar bunlar. Bunlar işin görüntü tarafı. Arka background'unda bakacaksınız. Background'unda ne var? Din var, inanç var, kültür var. Bunlar bizim gibi yapalım. Bizim hayatımızı bunlara ihraç edelim. Onlar bize benzesinler. Bizim nasıl inanıyorsak onlar da öyle inansınlar. Aslında biz de bunu söylüyoruz. Biz de istiyoruz ki onlar Müslüman olsunlar. Demiyoruz. Ama biz Allah'ın dininde buluşalım, İslam'da buluşalım diyoruz. Onlar diyorlar ki şirkte buluşalım. Olay bu, fark bu. Ama bunu Allah-u Teala bakın şu ayette Âl-i İmrân suresinde bakın nasıl anlatıyor. Ya eyyühellezîne âmenû, ey iman edenler, in tuti'û, itaat ederseniz, uyarsanız, uymak, uyarsanız, ferîgan bir gruba, minellezîne utul kitâb, kendilerine kitap verilenlerden bir gruba, bu Hristiyan olur, bu Yahudi olur, olur. O gruplardan birine uyarsanız, yeruddukum ba'de imanikum kafirin, onlar sizi imanınızdan sonra küfre çevirmek isterler. Buyurun. Yani Müslüman, Müslüman olmayan, bırak kafiri, bırak müşriği, ehli kitaba bile itaat edemez. İtaat edemez. Uyamaz. O senin önderin olamaz. O senin rehberin olamaz diyor Allah. Çünkü rehberin peşine uyacaksın. Rehber sen bilmediğin için bir yeri seni gezdiriyor ya. Burası diyor bak tarihi bir eserdir, burası bilmem ne eserdir, burası bilmem ne eserdir. Sen ona uyuyorsun, onun peşinden gidiyorsun. Çünkü o işin uzmanı o. Sen de bu adamları rehber edinemez. Edinirsen imanından sonra seni küfre çevirirler diyor. Buyurun cenaze namazına. 1400 sene evvel demiş. Aha biraz daha geriye gidelim. Fazla değil. Az daha geriye gidelim. Şimdi bak burada ne diyeceğim. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ كُفَّارًا. Bak aynısı burada. Vedde, burada da vedde var bu esas ayetimizde. Canı gönülden isterler. Ehli kitabın pek çok kısmı. Sizi imanınızdan sonra küfre çevirmek isterler. Hem de ehli kitabı söylüyor. Bak, ehli kitap diyor. Yani Yahudi, Hristiyanlar diyor. Haseden min inde enfusihim min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Onlar kendi içlerinden haset ederek, siz onlara hak beyan olduktan sonra size böyle yapmaya çalışırlar diyor. Bakın bir de burada anlatmış bu işi. Bir de bakın çeviriyorum bir yaprak. Aha. Diyor ki Allah-u Teala. Len tenalul birra pardon. Len ve len terla ankel yehudu ve len nasara hatta tettebi'a milletehu. Ya Muhammed, sen onların milletine, onların hayatına, onların yaşam tarzına, onların inanış biçimine, onların yoluna uymadıkça Hristiyan ve Yahudiler senden razı olmazlar. Bu bilgiyi sana verdikten sonra sen onların yoluna uyarsan senden dostluğumu da kesiyorum, yardımımı da kesiyorum diyor Peygamber'e. Ayet bak. Ha bu ne demektir? Bu şu demektir. Müslümanları kendi inançlarına, inkara, kendi hayatlarına, kendi anlayış tarzına çevirmedikçe Hristiyan ve Yahudi alemi bizden razı olmaz. İşte sana devletler arası ilişkiler sisteminin temelini, kanunu, hukukunu koydu Allah. Bu kadar basit. Ben demiyorum. Burada söylüyorum. Bak kaç tane ayete getirdim sizi. Şimdi demek ki Müslüman şunu bilecek. Müslüman olmayan adam bize yanaşıyorsa ve bize propaganda yapıyorsa, bizim inkar edip onunla eşit olmamızı istiyordu ondan. Bütün mücadele budur arkadaşlar. Bütün mücadele budur. Bu memlekette başı açıklıkta eşitlenmek istediler. Böyle istediler. Yalan mı? Başını açtı mı bendensin diyor adam. Üniversiteye girebilirsin diyor. Yoksa başını kapattım üniversiteye giremez. Böyle dedi. Yani bir kadının başındaki eşarptan huylandılar. Üniversite kapısından geri çevirdiler ya. Böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına. 22. asırda böyle bir şey olabilir mi ya? Ne, kafanın içine bakacaksın sen. Bu çocuk kimi okuyor? Ya sosyolojide okuyorsa mesela. Diyelim bir kapalı kız sosyolojide okuyor değil mi? Ha. Ne okuyor? Durkheim'i mi okuyor? Neyi okuyor? Komünizmi okuyor. Neyi okuyor? Sosyalizmi okuyor. Okuyor yani. Batı dünyasını okuyor yani. Bütün bu filozoflar okuyor. Biz bunları okuduk. Yani şimdi bunun kafası bu bilgilerle şey yapıyor. Bilgileniyor. Kafasında bunlar yoğruluyor. Bu çocuğun kafasının dışında ne olmuş olmamış önemli mi? Ya tıp fakültesinde okuyor adam. Kız kapalı olsun açık olsun olsun. Yahu kadavranın her şeyini görüyor da kardeş. Böyle bir şey var mı? İşte modern tahsil yapıyor işte ya. Demek ki bakın burada sizle beraber onların inançlarında eşitleneceksiniz. Sizin inançlarınız da gelmez onlar diyor Allah. Bakın bu ayet söylüyorum. Ben demiyorum. O zaman size bir şey düşüyor. فَلَا تَتَّخَدُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَا. Onları dost edin mi? Dostluk ayrı bir şeydir. Alışveriş yapmak ayrı bir şeydir. Bak. Komşuluk yapmak ayrı bir şeydir. Dost ayrı bir şeydir. Dost sırtını dönebileceğin adamdır. Dost en kıymetli varlığını emanet edebileceğin adamdır dost. Dost hiç sana sırtını çevirmez. Dost budur. Onun için Allah kendisini Müslümanların dostu, iyi insanların dostu olarak söylüyor ama arkadaşıyım demiyor. Arkadaşlık başka şey, dostluk başka şey. Allah'ın arkadaşı yoktur ama Allah'ın dostu vardır. Bakın, siz Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın arkadaşı diye bir şey bulamazsınız. Ama inne evliya Allah ila hufun aleyhim ve lahum yasun. Ela inne evliya Allah ila hufun aleyhim ve lahum yasun. Var. Allah'ın dostları diyor. Aa, O ayrı bir konu. Ha şimdi onları dost edinemezsiniz. Yani yanisi şu. 51. ayeti getirirsek buraya Maide suresinin ne demektir evliya o ayete göre? Vekil edinmek, vekil hukukunu teslim etmek anlamına geliyor. Yani Müslüman hukukunu bir Hristiyana, bir Yahudi'ye teslim edemezsin. Sen kendi hukukunu kendin yapacaksın. Anladınız nokta nokta nokta. Anlayamadıysanız hepinizin doçentlik diplomasını yırtıyor. Demek ki orada öyle söylüyor. Ya ellezina amenu la tettehuzul yehude ve nesara ba'duhum evliya ba'd ve men yetevellehum minkum. Kim onları vekil edinirse. Dostluk demek vekil demektir. Hukukunu teslim etmek demek. Edemezsin. Şimdi Müslümanlar hukuk yapamıyorlar işte. Görüyorsunuz. Anayasa değil mi? Bak görüyorsun başladı orada problem çıkmaya. Çıkar. Mümkün mü? Yani İslam alemi bir anayasa yapamıyor. Ya bu anayasa burada ya. Anayasa örneğini vermiş burada zaten. Allah-u Teala bu anayasayı yapmış göndermiş. Bak hukukunu da koymuş. Bak bunlar hep hukuk. Şimdi bak hep gideceğiz böyle hukukla gideceğiz. Hatta yuhaciru fi sebilillah. Allah yolunda hicret edene kadar onları dost edinmeyin. Yani bir insanın münafıklığı bıraktığının anlamı ne? Münafık olmadığının delili ne? Peygamberle beraber hicret edersen Mekke'den Medine'ye, ha demek ki o hicrete katlanırsa çoluğunu, çocuğunu, malını, mülkünü Mekke'ye bırakıp da Medine'ye hicret ederse, ah demek ki bu adam münafık değil. Fakat burada yuhaciru kelimesi, hacara yuhaciru kelimesi biraz irdelenmesi gerekir. Yani bu sadece bir yerden bir yere gitmekle değil. Yani peygamberimizin dönemindeki hicreti biz yaşayamayız. Şartlar olursa yaşayabiliriz. Ama şartlar olmazsa biz böyle bir hicreti yaşamamız mümkün değil. Buradaki hicret ne? Buradaki hicret imansızlıktan iman alemine göçmek demektir. Anlaşıldı mı? Pislik, pis fikirleri, pislikleri terk edip aydınlığa çıkma hicretidir bu. Delilin nedir hoca efendi? Müddessir suresi. Ayet orada. Ya eyyühel müddessir kum feenzir ve rabbeke fekebbir ve thiyabeke fetahhir ve rucuze fehcur. Pisliklerden uzak dur, hicret et ya Muhammed. Buyurun. Buyurun. Bu Kur'an-ı Kerim bilmedi mi konuşamazsın burada. Bakın o manayı verdim ama delilini gösterdim. Daha ilk inen sürelerden ayetlerdir bunlar. Peygamberimiz de diyor ki yüce Rabbim ver rucze fehcur. Pisliklerden hicret et. Uzak dur manasına gelir hicret. Uzaklaşmak yani. Mekke'den Medine'ye gidiyorsun. Mekke'den uzaklaşıyorsun. Ve bir yere gidiyorsun. Demek ki pis fikirleri, yanlış inançları, batıl inançları, hurafeleri terk edip doğruya, güzele, aydınlığa doğru gitmek hicrettir işte. Bu kadar basit. Biz bu hicreti yaşayacağız. Biz bunu yapabiliriz şimdi. Biz Mekke'den Medine'ye hicret edemeyiz. Yani peygamberin o sünnetini, Allah'ın emridir orada hicret etmek. Hem Allah'ın emri de peygamber sünnetini biz nasıl yaşayacağız? Sen şimdi gitsen Mekke'den Medine'ye gitsen hicret etmiş olmaz. 450 metrelik kilometrelik yolu 4 saatte 5 saatte alırsın orada. Arabayla gidiyorsun. Bu hicret olmaz yani. Mekke'den Medine'ye gidiyor, hicret ettik denmez yani. Öyle bir şey yok. Bak orada ayete bak. Ayete, Müddessir suresindeki ayete bak. Bunu öyle bilmezler. Ve rutze fehl. Hem de öyle bir cümle, iki kelimedir ama şimdi Ramazan bunu anlar. Efendim, o iki kelimenin fiilini başa almadı. Mefulunu başa aldı demek, tekit var orada demektir bu. Anlıyor musunuz? Cümle normal bir cümle değil ya. Bir konuşup cümlesi değil ya. Öyle edebi bir hava verdiriyor ki Allah-u Teala. Bunu biz Arap edebiyatında okuduk bunları biz. Efendim, isim öne gelir. İsim cümlesinde tekit vardır. Vurgu vardır. Anlıyor musunuz? Ver rütse fehcur. Ha bugün fehcur er rütse demesi lazım. Miner rütse demesi lazım. Cümle aslında böyle olması lazım. Ama öyle bir yapı verdi ona ki Allah-u Teala, efendim, pisliklerden behema. Mutlak ve mutlak. Hicret edeceksin. Demek ki biz beynimizde, toplumumuzda pisliklerden bırakıp iyiliğe, güzelliğe, aklın aydınlığına gittiğimiz zaman bu bir hicrettir. Esas hicret bu. Esas hicret bu. İşte burada da bunu söylüyor. Yani bu münafıklar inkarı bırakıp imana doğru yol aldıkları zaman benim yolumda hicret ediyorlar demektir. Allah'ın yolu iman yolu değil mi? Aklın yolu değil mi? Güzelin yolu değil mi? Hakkın yolu değil mi? Ha işte bu kadar basit. Ha o zaman insanlar her an hicret yapabilirler. Yani Müddessir suresinde Ramazan ayağı niye fırlamıyorsun ya? Bir göreyim sen de çık da oraya da. Buraya neler yaptım, ne manevraları yaptım biliyor musun? O anlıyoruz. Ne manevra yaptığımı. Ha, siz de anlıyorsunuz da. Tabii o Arapça bildiği için onu söylüyorum. Demek ki eğer bir münafık, eğer bir kafir, ne zaman dost edineceğiz onu? O inkarı bırakıp imana geçtiyse o zaman bizim dostumuzdur. O hicreti yaptı zaten. O gönülde hicreti yapmış, nefis ülkesinden gönül ülkesine, akıl ülkesine hicret etmiş kardeş. O kadar bas. Anlat, atlasana ya. Ha bu ayeti, ayetin bu kısmını böyle anlamak lazım. Hatta yuhaciru fi sebilillah dediğim kısmı böyle anlamak lazım. O zaman evrenselleşiyor. Bu iş o zaman evrenselleşiyor mana. Fe'in tevellev, eğer sen bu teklifine, yani bunların küfür ülkesinden iman ülkesine, nefis ülkesinden gönül ve akıl ülkesine hicret etmezlerse, o zaman onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Çünkü bunlar çok tehlikeli adamlar bunlar. Bunlar münafık. Ve onları dost ve yardımcı edinmeyin. Onlardan yardım dilemeyin. Demek ki Müslüman ölse bile bu münafıklardan yardım dilemez. Bu kadar basit. Şimdi bu tabii bu ayeti kerime, şimdi gelecek anlatacak Allah-u Teala. Bu ayeti kerime bize inançlar arası ilişkiler sistemi ile devletler arası kültür mücadelesini anlatmış oluyor. Bakın çok ilginçtir. Bakara suresindeki ayette önce kültürü helak eder diyor bu adamlar, münafıklar iktidara geçtiği zaman, sonra nesli. Yani bir milletin kültürünü helak ettiğin zaman, zehirlediğin zaman o nesli de zehirlemiş oluyorsun. Nesli öldürmeye lüzum yok diyor. Allah-u Teala öldürmez de diyor. Biz onların hizmetçisiyiz de öyle görüyorlar. Orta Doğu'yu öyle görüyorlar. Bunlar bizim işte bu adamlar yaşayacak ki alacak. Bizim arabamızı alacak, neyimizi alacak, kime satacak bunu? Bunlar ayağa dursunlar ama bunları zehirleyelim biz. Kültürlerini zehirledim oldu senden de. Anlıyor musun? Ayete bak, ayete 1400 sene evvel diyor ki eğer o münafıklar, o kafirler iktidarı ele aldıkları zamanda yeryüzünde fesat çıkarmak için koşarlar. Önce kültürü helak ederler, sonra nesli. Bakın ayete bak. Yani bir insanı, bir gençliğin kültürünü zehirlediğin zaman o nesil bitti. Zehirlendi, bitti. Yani bu şuna benzer. Yılan seni bir yerinden ısırıyor. Seni yemek için ısırmıyor. Tehlikeli olduğun için ona ısırayım diyor. Bunu zehrini akıtıyor. Nereye akıtıyor? Eline. Nereye? Bacağına. Ama bütün vücudu yok etti gitti. Zehirli seni öldün gitti. Aynen böyle. Kafirlerin kültürü, münafıkların kültürü seni ısırdığı zaman senin kültürünü bitti işte, zehirledi seni. Buyur. İşte Orta Doğu bunun sancısını çekiyor. Batı dünyasının misyonerlik faaliyetinin en başarılı olduğu nokta neresi biliyor musunuz? Noktalardan biri İslam alemini mezhebe sokması. Mezhepçiliğe sokması, işte kanlar akıtılıyor. Mezhebe uğruna Suriye'de kan akıtılıyor. Hakeza Irak'ta öyle. Anlıyor musunuz? Bunları anlayın. Bunları kim öğretti İslam alemine? Hristiyan alem. Evet. Devam ediyoruz. Ya Rabbi bunların istisnası yok mu? Burada söyledim bunları dost edinmeyin, bunlar şöyledir, bunlar böyledir, yakaladınız yedi öldürün. Bu hep böyle mi olacak ya? Bunların istisnası yok mu? O istisnayı anlatacak şimdi. Bakın nasıl, ne kadar, neye değer vererek Allahu Teala hangi şartlarda bunların öldürülmeyeceğini anlatacak şimdi. Muhteşem bir uluslararası hukuk sistemi kuracak şimdi. Baksın. İllellezîne yasılûne ilâ kavmin beynekum ve beynehum mîthâgun. İlla bunlar hariç diyor. Şimdi aşağıda sayacaklarım hariç diyor. Yukarıda şöyle şöyle yapın onlara dedim. Ama bunun istisnası var. Kim bu? İllellezîne yasılûne ilâ kavmin. Bir topluma sığınan. Bir topluma sığındılar, sizden korktular. Bir topluma sığınanlar. Hani bize sığınıyor ya efendim şeyler. Öyle bir toplum ki beyneküm ve beynehum misak. Sizinle o toplum arasında barış var. Anlaşma var, antlaşma var. Barış antlaşması var. Şimdi bir kafir toplumu düşünün. Bir Müslüman toplumu düşünün diyor Allah. Devletler arası hukuk dediğim bu işte. Siz o toplumla barış paktı, barış antlaşması, misakı, misak antlaşma demek. Misakı yaptınız. Böyle bir anlaşma var bir toplumla. Bu münafıklar da, bu kafirler de gitti onlara sığındı. Onları öldüremezsiniz. Siz o toplumla barış yapmanın uğruna, siz o toplumla barış yaptığınız için barışı zedelememenin uğruna o münafıkları öldüremezsiniz. Vay vay vay. Barışa ne kadar önem verdiğini anlıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'i anlıyor musunuz? Ya bu kitabın değerini bir anlayın da. Anlamadık ki İslam alemi. Şimdi bakın. Bir toplumla Müslüman toplum arasında bir antlaşma yapmışız. Birbirimize saldırmayacağız. Kavga, gürültü yok. Antlaşma yaptık. Ama bizim yanımızdaki o münafık kafirler kaçtı sığındı onlara. Onlar da kafir toplum. Ama aramızda bir anlaşma var. O anlaşmayı bozmuş olursun diyor, o kafirleri öldürse onlara sığınanları. O zaman gel de o barışı bozma, sen de onları öldürme. İşte barış yaşatılması lazım. Barış hayattır, hayat. Hayatı yaşatmak lazım. Niye tıp bilimi yapar, yaşatır? İnsanları yaşatmak için vardır. Ha! Siyaset de insanları yaşatmak için vardır. Onun için barışı öldüremezsin. Barış yaptığın bir toplumu, o adamları öldürmekle, eğer barış ortadan kalkacaksa sakın ha! Dokunma ona bir adam. Var mı böyle bir hukuk sistemi? Bakın bakın. Bakın hukuka bakın. İlahi hukuka bakın. Bu bir. Bir. Sizinle aranızda anlaşma olan bir topluma sığınırlarsa onlara dokunmak yok. Bu bir. Sığınma. Antlaşma. Barışma. İki. Evca'ukum hasrat suduruhum en yugatilukum ev yugatilu kavma. Ne kendi kavimleriyle savaşmaya, ne sizinle savaşmaya güçleri olmadığı için kalpleri, gönülleri sıkışmış olan, korkudan sıkışmış olan, titreyen olan insanlara da dokunmayın. Bak, bak, bak. Bu sefer psikolojik bir nedene indi. Orada sosyolojik bir nedeni söyledi, barış olayını dedi. Hukuki bir olay ele aldı birinci maddede. İkinci maddede psikolojiyi aldı, korku. Korku, hasrat suduruhum. Böyle titriyorlar yani, anlıyor musun? Kalplerinde korku var. Bu hasrat kelimesinin manasında daralma var, daralma. Yani Arapça kelimeye bakarsak lügatında bunun, devenin memesinin dar olması, süt çıkarken zor çıkıyor oradan. Anlıyor musun? Esas manalarından bunun, kök manalarından biri budur. Memenin daralması, devenin memesinin dar olması, sütün oradan zor çıkması, insanın kalbinin de daralması nedeniyle oradan konuşuklar bile çıkmaz. Korktuğu zaman dilin bile konuşmaz. Daraldın, daraldın. Anlayın bunu. Bak bak, Arapçadan nereden nereye götürüyorum sizi. Ha? Şimdi diyor ki Allah-u Teala, yani ne sizinle savaşabilirler ne kendi kavimleriyle. Diyemiyorlar kendi kavimlerine Müslüman olduk. Size de efendim kafiriz aslında biz diyemiyorlar. Ne sizinle ne onlarla savaşamıyorlar. Böyle sinelerinde bir daralma var. O öyle kullanıyor burada. Nedir o? Sudur kelimesini kullanıyor. Sine demektir. Sine. Sinelerinde daralma var korkudan. Bunları da öldürmek. İki. Üç. Ev yugatilukum kavmahum. Pardon. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّدَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ. Dikkat edin. Ha, bu dediğimi yerine getirin diyor Allah. Eğer ben dilesem onları size musallat ederim de sizden savaşırlar ha. Onların gönlüne korkuyu ben verdim. Dikkat edin. Yoksa size bu dediklerime uymazsanız, benim hukukuma uymazsanız onları başınıza salarım diyor Allah-u Teala. Sizden savaşırlar. Üçüncü madde için söylüyor. Feyni ertezelukum. Onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilirlerse, sizlerden uzaklaşırlarsa, felem yugatilukum, sizinle savaşmazlarsa, ve elgavileykümü seleme, ve size barış teklif ederlerse, fema cealallahu leküm aleyhim sebile. Allahu Teala onlarla savaşmanız için, kavga etmeniz için size yol vermez. Size yol vermiyorum. Bahane aramayın onlarla savaşmak için. Adam senden ayrıldı, uzaklaştı. Seninle savaşmıyor. Barış da teklif etti sana, daha ne arar? Müsaade etmiyorum. Onlara karşı size yol yok. Üç. İşte hukuka bak. Yani Allah-u Teala illa dedi bu ayetin başına. Bu ayetin başına yukarıdaki ayetin istisnalarını anlattı. Tamam, yukarıda böyle böyle böyle davranacaksınız onlara karşı ama yakaladığınız yerde öldüreceksiniz ama şu üç kişiye, şu üç nedenle dokunamazsınız. Bir, sizinle arasında anlaşma olan, barış olan bir kavme sığınırlarsa. İki, sizinle savaşmaya ve kendi kavimleriyle savaşmaya güçleri olmadığından karşınızda sineleri daralmış korkudan titreyenleri öldüremezsiniz. Üç, sizde sizi terk ediyorlarsa, sizden ayrılıyorlarsa, sizinle savaşmıyorlarsa ve barış teklif ediyorlarsa bunları öldüremezsiniz. Her şey sonu barış, başı barış. Birinci maddede barış var. Misak dediğim barış, anlaşma yapılmış barış. Üçüncü maddede de barış. Orta maddede psikolojik neden korku. Şu hale bakın. Nasıl analiz yapıyor Allah-u Teala? Hukuka bakın, hukuka. Gelin buraya bakın şimdi bu. Allah'ın hukuku bakın. İlahi hukuk neler konuşuyor? İnsanlar arası, inançlar arası, ilişkiler sisteminde, devletler arası ilişkilerde nasıl ne yapılacağı konusunu ama barış, barış, barış, barışa mermi atılmaz. Şimdi bir açılım daha yapayım diyor Allah. Setecidûne, bulacaksınız. Bunlar hep Müslümanlara anlatıyor. Aharine, diğerlerini. Yürîdûne, istiyor bulacaksınız. İstiyorlar bulacaksınız. En ye'menûküm ve ye'menû kavmû. Hem sizden hem de kendi kavimlerinden eman istiyorlar. Güven istiyorlar. Güvence istiyorlar. Emin olmak istiyor bulacaksınız. Bir grubunu da. Yani sizden güvence istiyorlar. Yani Müslüman güçlüdür. Başkasına güven verir. Biz barış satarız. İhraç etmemiz lazım. Biz güvence ihraç ederiz. Ama güçlü olmayan adam bunu yapamaz. Güçlü olmayan adama barış teklif edilmez. Ondan güvence istenmez. Müslüman güçlü olacak diyor da onlar sizden güvence isteyecekler diyor. Bah bah bah bah bah. Biz bunun neresindeyiz? Neresinde? Güçlü toplumdan güvence istenir. Güçlü topluma sığınılır. Anlamışsınız. Manayı verelim de dönelim geriye bir daha. Küllemâ ruddu ilel fitneti urki sufiyâ. Onlar var ya o münafıklar. Ne zaman ki fitneye çevrilirler, fitneye döndürülürler, urki sufiyâ. Oraya çivileme atlarlar. Tam böyle. Tam anlatım manası böyle. Anlaşıldı mı? Oraya dalarlar. Dalmak ne demek? Denize dalmak, çivileme atlamak. Değil mi? Nasıl dalacaksın? Çivileme atlarlar diyor. Yani sizden güvence isterler onların bir grubu. Ama ya bir fitneye döndürülsünler, size karşı bir fitne çıkarmaya etki altına kalsınlar başkalarının, başka toplumların. Aynen görüyorsunuz da, aynen. Efendim, hemen oraya dalarlar. Yani Rusya tutuyorsa onu, Çin tutuyorsa onu, Memle tutuyorsa onu, hemen öteki mezheptekileri öldürün. Çünkü onlar onu fitneye sürüklüyor. Ayete bak, ayet. Sanki bugün geldi, Hazreti Peygamber şimdi geldi. Cebrail geldi Hazreti Peygamber'e, şimdi okudu bu ayet. Bize anlat. Niye burayı açıklıyorum ben ya? Manayı versene önce ya, ondan sonra döneceksin oraya. فَاَلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ Eğer onlar sizi terk etmezse, sizi bırakmazlarsa وَيُلْقُوا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ve size barış yapmazlarsa وَيَكُفُوا اَيْدِهُمْ ellerini sizden çekmezlerse فَخُدُوهُمْ onları yakalayın وَقْتُلُوهُمْ onları öldürün حَيْتُ تَقِفْتُمُهُمْ yakaladığınız yerde وَاُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُب۪ينًا ve ben size diyor Allah-u Teala onlara karşı apaçık bir güç, bir sultan verdim. Dedi. Şimdi bu ayeti biraz daha irdeliyordum. Gerçi açıklaya açıklaya gidiyorduk ama. Şimdi adam güçsüzken korkuyordu, titriyordu karşında. He? Anlaşma yaptığın devlete sığındı. He? Sen de öldürmedin onu. Dedin ki bu Kur'an böyle söylüyor, bizim Allah'ımız böyle söylüyor. Böyle korkup titreyen adama, efendim anlaşma yaptığın topluma ve sana barış teklif eden adama sakın dokunma dedi. Ben onlara karşı size bir yol vermedim diyor. Şimdi bunu biliyor ya. Ha şimdi adama müsaade verdin ya, şimdi rahatladı ya, şimdi korku gitti ya. Ha, hemen iş değişti şimdi. Diyor ki Allah-u Teala, onlardan bir kısmı sizden güven ister, kendi toplumlarından da güven ister. Siz de tabii güven vermek mecburiyetindesiniz. Onu da o güven vermek mecburiyetindesiniz. Tövbe suresinin 6. ayetinde buna dikkat çekiyor Allah-u Teala. Çok muhteşem bir hukuki prensiplerdir bunlar yani. Bak şimdi. وَاِنْ اَحَدٌ eğer bir kimse مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ müşriklerden اِسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ senden bir eman isterse, bir güvence isterse, sen ona bir güvence ver. Adam senden güvence istiyor. Emin olmak istiyor. Ta ki hatta yesma'a kelamallah. Allah'ın kelamını dinleyene kadar. Allah'ın kelamını dinlet ona. Sen ona güvence verdin. Ben sana güvence verdim. Ben sana bir şey verdim. Ona karşı ben senden bir şey istiyorum. Ne istiyorum? Allah'ın kelamını bir dinle. Ha bu Kur'an'dan bir iki tane ayet okuyayım sana. Bir dinle diyeceksin ona diyor müşriye. Ha. Allah'ın kelamını dinleyene kadar. Dinledi. E kafir oldu. Gene kafirliğe devam et. Sen ona bir şey yapamazsın. Sümme eblighu me'mene. Sen onları gideceği yere güvenceye kadar götür. Emin olacağı gideceği yere kadar onu sen götür. Bununla mükellefsin sen ey Müslüman. Senden eman istedi. Senden güvence istedi. Sen ona Allah'ın kelamını bir dinlet. Bir oku. Ona bir dinlesin. Gene inkar etti. Yani kabul etmedi. Etmediyse sen onu gideceği yere götür. Güven içinde teslim et. Ama şunu da bil ki ذَٰلِكَ بِيَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْلَمُ bunlar bilmeyen insanlardır. Bunların beyni yok. Bunlarda bilgi yok. Bunlar cahil adamlardır bunlar. Bunlar anlamazlar. Allah'ın kelamını dinlediği halde değişim olmadı onda. Bu adamın gönlünde, beyninde bir değişim olmadı. Bu adam, bunlar cahil adamlardır. Onu bil. Şimdi burada senden güvence istedi. Sen de güvenceyi verdin. ama tedbirli ol. Bu adam, bu münafık fırsatını yakaladı mı seni arkadan hançerler. Bak bunları uyarıyor. Ben söylemiyorum, o söylüyor. Bizi eğitiyor ya. Bize münafık şahsiyetinin anlatıyor. Analizini yap. Dikkat et. Yani affedersin, bir alet alıyorsun, buzdolabı, onun prospektüsünü okumuyor musun? Bir ilacı alıyorsun, onun prospektüsünü okumuyor musun? Kaç tane alacağını günde bilmezsen zehirlemiyorsun o ilacı. O makineyi de o prospektüse göre çalıştıracaksın, düğmelerine basacaksın da kardeşim. Allah da prospektüsü yazdı bize. Ben seni yarattım ey Müslüman. An prospektüsü şu. Şu bilgi, şu gönlünü şu düğmesine basacaksın. Bu düğmesine basmayacaksın. Anlatıyor da prospektüs işte bu. Allah'ın efendim mektubu bize de. Şimdi dikkat et. Ne zaman ki onlar bir fitneye duçar kalındırılsalar, başkalarının etkisinde kalıp da size karşı bir fitne çıkarmaya, bir bozgunculuk yapmaya onlar etki altına bırakılırlarsa, urki sufiye, o fitneye dalarla böyle çivileme atlarlar diyor. Dikkat et kendine. O adam hemen arkadan seni hançerler diyor. Bunlar münafıktır diyor. Bunlar fırsatını yakaladı mı seni hemen ezer. Aynen bu İslam alemini anlatıyor. Başkalarının etkisi altında kalıp başkalarının fitneye reddettiğini görmüyor musunuz şimdi Türkiye'de şu efendim şehitlerimizin geldiği? Tanıyor mular birbirlerini onlar? Tanımıyorlar. Aynı memlekette yaşadılar, aynı memleketin suyunu içtiler, aynı memlekete yedi içtiler ama fitneye duçar oldular ve hemen hançeri vurur. Hiç bakmaz gözünün yaşına. Bak anlatıyor. Allah anlatıyor, ben de size söylüyorum. Ama bak ben de size yukarıda dedim. Sizden ayrılırlarsa, barış teklif ederlerse, sizinle savaşmazlarsa, tam bunun tersini yaparlarsa şimdi. Diyor ki Allah'a, fe'ille mi'atezilukum. Eğer sizden ayrılmazlarsa, illa da bir başınızda böyle tebelleş oldular. Biz de öyle deriz Karadeniz'de. Tebelleş oldu başına. Efendim, bu ayrılmak yok, terk etmek yok. Yani sana sürtünüyor. Yani koyunun çobanın şeyine sürtünmesi gibi değneğine vur bağ efendim diye sürtünüyorsa sana ve yulku ileykümü seleme ve sana barış teklif etmiyorsa, barışa yanaşmıyorsa ne yapacaksın? O zaman ve küfü eydiyehum, ellerini sizden çekmiyorlarsa, sizden ayrılmıyorlarsa, size barış teklif etmiyorlarsa, sizden ellerini çekmiyorlarsa, yani devamlı kavga yapıyorlarsa, o zaman onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Şimdi size apaçık müsaade verdim diyor Allah. Şimdi arkadaşlar şu hukuk sistemini görüyor musunuz? Şimdi bu Allah'ın hukuk sistemini görüyor musunuz? Bu herhangi bir beşeri yazısı değil bu. Bunu Allah koymuş. Anlıyorsun. Ben olsam anayasayı yapanların bu hukuka dikkat etmesini isterdim. Yani en azından birini al ha. Ha bu barışa. Yeter de. Yani sadece onu al da hep barışa. Barışı sevdalı değil miyiz? Barışın peşine koşmuyor muyuz? Barışın uğruna neler yapılıyor görmüyor musun? Öldüremezsin diyor. Barış olan bir topluma kaçtı mı kafir düşmanın? Dokunma! O toplumla barışı yaşatmak için. Bak. Ha bunu. Yani değerli kardeşlerim, işte Kur'an-ı Kerim'i gördünüz. 3 ayet yaptık. Efendim Allah Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Allah sizden de razı olsun. Allah sizi daim eylesin. Amin.